Flight.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. I witamy się w trzeciej godzinie. Minęła 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Czad zabił dwie osoby. Do tragedii doszło w jednym z mieszkań w Sopocie. Jutro w Bydgoszczy manifestacja przeciwko przemocy domowej. To reakcja na informację o tym, że były już radny PiSu przez wiele lat znęcał się nad swoją żoną. W tym serwisie Trójki powiemy także o powstającym rejestrze fizjoterapeutów. Dzięki niemu pacjenci mają mieć dostęp do fachowej opieki. Sezon grzewczy jeszcze trwa i Czad niestety znów zabija. W Sopocie tlenkiem węgla zatruły się śmiertelnie dwie osoby. Do tragedii doszło po godzinie 15, gdy strażacy przyjechali na miejsce, znaleźli w mieszkaniu na parterze jednego z bloków nieprzytomnych lokatorów. Lekarze próbowali ich reanimować, ale bez skutku. Pozostałych lokatorów kamienicy trzeba było ewakuować. Mieszkająca obok pani Barbara mówi, że wcześniej nikt nie zauważył niczego niepokojącego. Nic nie czuliśmy, podobno nikt nawet z tamtego pionu, nikt nie wyczuwał. Dla nas to było wielkie zaskoczenie. My mamy piece gazowe, każde mieszkanie ma swój piecyk gazowy. Nie ma teraz trochę strachu, będziecie jest, sprawdzać? Jest, czujniki kupujemy. Straż od razu powiedziała, bo jak sprawdzali u nas już po wszystkim, każde mieszkanie, ale nasze mieszkania były sprawdzone, jest wszystko okej. Przyczyną zatrucia był prawdopodobnie nieszczelny piecyk gazowy. Mieszkanki Bydgoszczy organizują jutro przed biurem poselskim PiSu manifestację przeciwko przemocy domowej. Chcą w ten sposób pokazać solidarność z ofiarami przemocy w rodzinie. Protest jest reakcją na to, co działo się w domu jednego z byłych już bydgoskich radnych, do niedawna polityka Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Piasecki przez 11 lat miał znęcać się fizycznie i psychicznie nad żoną. Ostatnio kobieta upubliczniła nagrania, na których słychać, jak mąż ją obraża i upokarza. Także bije, sprawę wyjaśnia policja i prokuratura. Sprzeciwiamy się mówieniu, że jest to sprawa prywatna, że jest to życie prywatne i nie należy tego komentować. To nie jest życie prywatne, tylko to jest przemoc, na co absolutnie się nie godzimy. Radny powinien być przykładem do naśladowania. Pan Piasecki przyniósł wstyd Bydgoszczy. Jutro o godzinie 18 spotykamy się spontanicznie na wełnianym rynku w Bydgoszczy, by wyrazić nasze oburzenie w tej sprawie. A dziś Rafał Piasecki zrezygnował z mandatu radnego. Na wczorajszej sesji Rady Miasta Piasecki nie był obecny. Jeden z radnych na jego krześle powiesił rękawice bokserskie. W poniedziałek zaczną się przesłuchania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w sprawie wypadku limuzyny w Oświęcimiu. Borowcy będą odpowiadali na pytania po raz drugi. Pierwszy raz śledczy przesłuchają pacjentów z położonego nieopodal miejsca zdarzenia ośrodka leczenia uzależnień. W rozmowach z dziennikarzami mówili oni, że słyszeli tylko huk w chwili wypadku, natomiast nie słyszeli wcześniej syren kolumny rządowej. Śledztwo ma się zakończyć w czerwcu, a o jego szczegółach Paweł Pawlica. Przesłuchania 10 funkcjonariuszy rozpoczną się w poniedziałek w Kancelarii Tajnej Krakowskiej Prokuratury. Będzie mógł wziąć w nich udział obrońca podejrzanego o spowodowanie wypadku Sebastiana K. W Warszawie przesłuchany zostanie 11 funkcjonariusz poszkodowany w wypadku szef ochrony premier, mówi prokurator Krzysztof Dratwa. Zachodzi potrzeba po prostu jakby uściślenia pewnych okoliczności, tym bardziej, że jesteśmy już bogatsi o wiedzę uzyskaną zeznań innych świadków. Wszystkie zeznania i cały zgromadzony materiał dowodowy zostaną przekazane biegłym, którzy przygotowują kompleksową opinię na temat przebiegu wypadku. Ta opinia będzie miała dla nas szczególnie istotne znaczenie. Zweryfikuje te wszystkie ustalenia, które zostały dokonane do tej pory. Dotychczas przesłuchanych zostało 70 świadków. Prokuratorzy deklarują, że zakończą śledztwo za nieco ponad 2 miesiące. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Premier oraz dwóch funkcjonariuszy BOR-u zostało rannych. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca. Odpowiednie egzaminy i uprawnienia musi mieć każdy, kto zajmuje się ludźmi chorymi. Dlatego powstaje Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Ponad 300 osobom wydano już prawo wykonywania zawodu, a kolejni czekają w kolejce. O takie prawo będzie ubiegało się blisko 50 tysięcy osób, szacuje dr Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Co najmniej kilkanaście tysięcy fizjoterapeutów wyjechało za granicę. Mamy też świadomość, że prawie drugie tyle, być może to są pseudofizjoterapeuci, ale oni nie będą zarejestrowani i oni nie uzyskają prawa wykonywania zawodu. Rejestr ułatwi chorym szukanie skutecznej pomocy, mówi Kamila Górniak, mama Sebastiana z rdzeniowym zanikiem mięśni. Bez rejestru my jako pacjenci nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi osoby do skutecznej i rzetelnej pomocy dla naszych dzieci, czy też dla nas samych. Wkrótce każdy pacjent będzie mógł sprawdzić kwalifikacje swego fizjoterapeuty na stronie Krajowej Izby. Barbara Góra, Polskie Radio.

Pozdrawiam, drogi słuchaczu, ale jak to, tak jak ja tu mam napisane wyraźnie na kartce? Wiecznie było, jest i będzie. Więc, drogi słuchaczu, może proszę sprawdzić, jak jest na dworze również. 10 minut po 18. Nie Deep Purple, tylko dla odmiany proszę wpisać w SMS-ie Purple Deep. 71335, dwa egzemplarze dla Państwa. Hip Boots. You can bury me up to my knees and shit. Ja wiem, że złośliwi powiedzą, że już mają tyle lat, że nie wypada im śpiewać 100 lat na urodziny, ale za miesiąc przyjadą na dwa pożegnalne koncerty do Polski i to będzie na pewno też wydarzenie. Podobnie jak ta płyta, która do wygrania w tym tygodniu była i dwa egzemplarze teraz powędrują. Jeden do pana Michała do Szczecinka, a drugi do pana Marcina do Lublina. Serdecznie gratulujemy. 13,5 minuty po 18. Jeśli dobrej muzyki państwu jeszcze nie dość, to zapraszam serdecznie na koncert w niedzielę. Nie tylko dla Wojtków i Jurków, to takie przypomnienie kalendarzowe. W niedzielę Artur Dudkowski Trio, o ile dobrze wszystko zapamiętałem. Dudkiewicz oczywiście, przepraszam. W niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie kawałek porządnego jazzu, jeśli państwo lubią. Zapraszam do dzwonienia 22 i 7 trójek. Artur Dudkiewicz Trio w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższą niedzielę o 19 dodam. 14,5 minuty po 18 teraz. Reportaż w Trójce. Czy domy z papieru mogą być rozwiązaniem dla bezdomnych albo tych, którzy stracili dach nad głową w wyniku kataklizmów? Doktorant z Wrocławia, Jerzy Łądka, pracuje nad takim rozwiązaniem w Holandii, bo tylko tam w Europie prowadzone są takie badania. Czy podobnie jak wizja szklanych domów, to tylko utopia? Jak zrodził się taki pomysł w głowie 30-latka z Polski? Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej zatytułowanego Papierowe domy. Idziemy teraz do Domku z Kart, czyli projektu, który był zrealizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. To był projekt, który zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Futuro Laboratorium Wrocław Miasto Przyszłości. Dzięki temu udało nam się zrealizować prototyp takiej jednostki wykonanej w 70-80% objętościowo z papieru. Postawiony w trawie. Żeby nie przeszkadzał, a też żeby ładnie się komponował. Ja może tu ławkę. Jak widać, jest nieużytkowany w tej chwili. Podłoga jest wykonana z drewna. I to też tak. Z tego powodu, że ma nieustanny kontakt z wodą i jeżeli ludzie tu chodzą, no to wiadomo, że chcieliśmy to zabezpieczyć w jakiś sposób. Oprócz tego łączniki, które są pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, wykonane są z drewna. Reszta to jest papier. Ściany, dach, nawet okna staraliśmy się wykonać z papieru. Obramienia okienne. Szkło jest pleksiglasem. To jest wynik kilku lat prac badawczo-rozwojowych w zasadzie na trzech uniwersytetach, czyli na Politechnice Wrocławskiej, na Uniwersytecie Technicznym w Delft i na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Kyoto. No a w tej chwili sprawdzamy, jak to się fizycznie zachowuje. Jest tutaj, tak można powiedzieć, szarawo w środku przez ten papier. Ja osobiście lubię ten kolor. Jest on taki dość neutralny i naturalny. Natomiast można go zakleić, można na nim coś nadrukować. W końcu można w nim coś powycinać. Jest to materiał, którego zasoby są niewyczerpywalne. Gdybyśmy ten domek rozłożyli i chcieli go poddać recyklingowi, no to te elementy mogą zostać przemienione z powrotem na jakieś produkty papierowe. Przyjmuje się, że 5-6 razy może przejść cykl. Jest to materiał bardzo wytrzymały, wbrew pozorom, bo my oczywiście znamy papier przede wszystkim z kontaktu z kartką papieru, która jest bardzo cienka. Natomiast gdybyśmy tę kartkę skleili z kilkunastu czy kilkudziesięciu warstw, albo wyprodukowali karton grubości na przykład 4 mm, to jest to bardzo wytrzymały materiał. Z tego materiału zrobione są te elementy konstrukcyjne, te słupy i belki. Natomiast płyty o strukturze plastra miodu to też jest moim zdaniem genialna inwencja, bo biorąc pod uwagę ilość materiału, to struktura plastra miodu powoduje, że taka płyta jest 8-krotnie bardziej wytrzymała, niż byłaby to płyta pełna, wykonana z takiej samej ilości materiału. Kiedy pan ostatnio w tym domku był? Chyba w lutym. Tak, czyli 2 miesiące temu. Przyjeżdżam do Polski, bo ja w tej chwili przebywam w Holandii. Prosiłem studentów, współautorów realizacji tego projektu, żeby przychodzili, żeby obserwowali. Ja się przede wszystkim cieszę z tego, że te ściany są i że się trzymają, tak? Że one, niektóre one nasiąkały, potem wysychały i całość generalnie się trzyma, a przede wszystkim ta konstrukcja w środku. Że ona jest stabilna, bo to jest najważniejsze, żeby z tego geometria się nie zmieniała. No jak przynosiliśmy sam domek, on się troszeczkę nam przekrzywił, był podnoszony przez dźwig, ale mimo wszystko właśnie ta konstrukcja jest taka elastyczna i chyba te połączenia zrobiły swoje i nie, naprawdę świetnie to zadziałało. Nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest genialne, czy to jest nienormalne. Po prostu pomyślałam, że sama idea, sama próba, po prostu spróbowanie czegoś nowego. Są ludzie, którzy się zajmują designem z wykorzystaniem papieru, czyli formami meblarskimi, użytkowymi, lampami i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o architekturę, to chyba jestem osamotniony. Natomiast mój doktorat jest realizowany oczywiście pod kierunkiem profesora Zbigniewa Bacia z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, a także profesora Mika Eckhauta z Wydziału Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft. No miałem to szczęście, że profesor Bacia jest człowiekiem bardzo otwartym i takim chętnym do eksplorowania nowych pól. Wychodzę z tego założenia od początku mojej pracy na uczelni i moich badań, że jedną z najważniejszych spraw, które się powinno wykonywać na uczelniach wyższych, to jest przede wszystkim poszukiwanie tej innowacyjności. Postęp jest wtedy, kiedy się robi eksperymenty. Kiedyś nawet w tych czasach biedy mówiło się, że najlepszym materiałem, który tłumi dźwięki i nawet stosowało się w salach koncertowych, to są wytłoczki po jajkach papierowe. Jako przykład zrozumienia sensu zastosowania tego materiału to jest słynny pawilon na wystawie światowej w Niemczech, pawilon japoński. Ogromny pawilon, on miał około, nie przesadzę, jeśli miał około 1000, może i więcej metrów kwadratowych. Był ogromną taką półkulą kopułą, takim sklepieniem wykonanym całkowicie z tektury. I on funkcjonował i był przedmiotem ogromnych ciekawości i zainteresowań zwiedzających. Tam była kolejka, żeby to zobaczyć. Skąd ten papier się wziął w pana życiu? Pamiętam dokładnie ten moment. Oczywiście znałem realizację Shigerubana, japońskiego architekta, ale w którymś momencie zostaliśmy poproszeni przez panią dr Adę Kwiatkowską o przygotowanie takich prezentacji dotyczących różnych nurtów w architekturze. No i z kolegami akurat nam przypadł temat high-tech, low-tech. Ja się zająłem tym low-techiem. Ja gdzieś tak bardziej w tych kierunkach trochę mnie to interesowało wtedy, ale tak naprawdę pamiętam, że to było takie lśnienie. Ten papier. Ta kultura, z której on się wywodzi, czyli japońska estetyka, japońska kultura w ogóle projektowania, łączenia tych przestrzeni zewnętrznych z wewnętrznymi. No i od tego czasu jakoś Shigerubana stał się moim takim wzorcem, mistrzem, mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o projektowanie. Też ze względu na to, że on bardzo dużo projektów zrealizował właśnie dla osób potrzebujących, przede wszystkim ofiar katastrof naturalnych. To jest jego ogromna działka. On w 1995 roku założył taką organizację pozarządową Voluntary Architects Network, w ramach której głównie na terenie Azji, ale nie tylko, bo też był w Europie i też w Stanach, realizuje projekty pomocowe dla ofiar katastrof. W 2014 roku dostał nagrodę Pritzkera, czyli tak zwanego Nobla w architekturze. Kiedyś powiedział, że jak wrócił ze Stanów i zaczął swoją praktykę w Japonii, to uderzyło go takie zjawisko, że te trzy wtedy najbardziej prestiżowe zawody, czyli lekarz, prawnik i architekt, różnią się między sobą tym, że do lekarza i do prawnika przeważnie przychodzą ludzie, którzy są w jakimś kryzysie, w jakiejś potrzebie. A do architekta zawsze w momencie no, najwspanialszym, bo to jest ten moment, kiedy budują swój dom, swoje gniazdo. I gdzieś jakoś taką niesprawiedliwość tym poczuł, czy taką nierównowagę, więc stwierdził, że być może warto, żeby też architekci skupili się na tych osobach, które są w potrzebach. Nasze zainteresowanie, mogę tak powiedzieć, z panem Jerzym, który jest moim doktorantem, zaczęło się od tego, że zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób biednym osobom bezdomnym ułatwić realizację przebywania w jakimś tam środowisku minimalnym, żeby mieli kawałek dachu nad głową. No, na początku byli trochę zaskoczeni. Zastanawiałem się, czy ich jakoś tam nie obraziłem, no bo wiadomo, dom z papieru to się kojarzy od razu z kartonem dla bezdomnego, co też było trochę przewrotne. Potem miał być ten element zaskoczenia, bo w momencie, kiedy przygotowałem dla nich prezentację i pokazałem, jakie są możliwości, właśnie powołując się na projekty Shigerubana, różnie do tego podchodzili. Część z nich traktowała, że to jest zabawa jakiegoś młodego gościa, który przyjechał, a niektórzy byli tak mocno optymistycznie i pozytywnie do tego nastawieni. Słyszę głosy, że ja sobie buduję karierę na plecach bezdomnych. Są różne osoby, różne podejścia i każdy ma tam prawo do swojego zdania. Przy czym fajnie by było, żeby się zainteresował może troszeczkę bardziej tym, co my robimy. Z drugiej strony, no właśnie przed panią leży mój doktorat, który przywiozłem, więc to jest praca naukowa, która opisuje to, że to nie jest tylko jakaś fanaberia, że ja wziąłem kawałek papieru, zlepiłem coś z tego, tylko staramy się to też urealnić poprzez na przykład taką rzecz, w jakiej w tej chwili się znajdujemy, czyli ten prototyp. Po angielsku. Ile pan lat nad tym pracował? 8. Przy czym ta moja droga była taka pełna zygzaków. Zacząłem na Politechnice we Wrocławiu. Właśnie architektura pomocowa. Zacząłem robić badania we Wrocławiu. Też gdzieś w Izraelu jak byliśmy, to tam miałem okazję porozmawiać. Potem zacząłem coraz bardziej rozumieć, że ten problem jest tak ogromny, że nie wiem, czy ja jako architekt byłbym w stanie sobie poradzić z tą socjalną częścią. Później miałem okazję wyjechać do Holandii, do Delft na pół roku, na taki staż naukowy. Moim marzeniem było, żeby się dostać do profesora Mika Eckhouta, bo to był i jedyny gość w Europie, który miał takie doświadczenie, jeżeli chodzi o konstrukcje papierowe. On z Shigerubanem zrealizował 3 projekty. Jeden ze swoim synem, była też koncepcja potężnej hali, też wybudowanej właśnie w takiej konstrukcji z elementów papierowych. To była jedna rzecz. A z drugiej strony jednak Delft to jest, można powiedzieć, Mekka dla studentów architektury, bo to jest, no oczywiście, jeżeli wierzyć rankingom, to jest trzeci najlepszy wydział architektury na świecie, więc to jest naprawdę, no, można powiedzieć, że to jest taka pierwsza półka, pierwsza liga światowa. No ale łatwo jest tak pojechać tam i powiedzieć, że chciałbym tutaj robić doktorat na tej waszej uczelni. Duża wdzięczność dla naszych pań z administracji, z Politechniki, bo kiedy dostałem grant, no oczywiście napisałem do profesora jednego maila do Holandii, po jakimś czasie drugiego maila, trzeciego, nie było odpowiedzi. Zdawałem sobie sprawę, że on pewnie takich maili dostaje kilkanaście, kilkadziesiąt w tygodniu. No więc zadzwoniłem do pań, które się zajmowały rozliczeniami tych grantów i powiedziałem, że ja zrezygnuję, bo tam ciężko jest się skontaktować, no i zdaję sobie sprawę, że i pamiętam, że jedna z tych pań powiedziała: Panie Jurku, a dzwonił pan? Mówię, ale gdzie będę dzwonił? Przecież nie będę się narzucał. Ona wtedy powiedziała takie słowa: Panie Jurku, to może być pana życiowa szansa, niech pan bierze telefon i dzwoni. No i faktycznie, zadzwoniłem i go odebrał, przekazali mi jego telefon, a to było jakoś połowa sierpnia. Odebrał telefon, mówi, no, coś kojarzę, poczekaj, otworzę sobie tylko maila. Ja tam w mailu wysłałem portfolio, przeglądał, mówi, aha, dobra, to co, możesz być we wrześniu, będziesz zajęcia prowadził. No i później, po tym pół roku pobytu, porozmawiałem z profesorem Eckhoutem, czy byłaby możliwość, żeby kontynuować tą pracę tam w Delft. No i on wyraził zgodę i powiedział, że jeżeli będzie taka możliwość też finansowa, to jak najbardziej. Później z kolei miałem szczęście i zostałem wybrany jako jeden z dwóch międzynarodowych studentów do studia Shigerubana w Kyoto, na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Kyoto, gdzie Shigeruban był profesorem, więc tam spędziłem pół roku. Po powrocie pojechaliśmy z kolei do Chin na realizację takiego projektu przedszkola pomocowego, nad którym też pracowałem, będąc w Japonii. Później z kolei udało mi się zdobyć grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wyjechałem do Holandii z powrotem. No ja już jestem trzeci rok, więc trochę zaoszczędziłem, jakiś tam projekt zrobiłem. Były momenty bardzo kryzysowe, były takie momenty, że chleb z serem to był normalny posiłek oczywiście. No były też lepsze momenty i gorsze, no ale tak to jest. Ja cały czas uważam, że to jest jednak wszystko inwestycja i cały ten czas, który tutaj poświęcam na realizację tego doktoratu, gdzieś tam w przyszłości zaowocuje. Jaka jest wizja na przyszłość? Z jednej strony właśnie działalność związaną z uczelnią, a z drugiej strony działalność związaną z projektowaniem powiązanym z nauką, czyli takim może trochę eksperymentalnym projektowaniem. Może moja córka na przykład skończy tutaj studia i ten domek jeszcze tutaj będzie stał. I może właśnie potrzeba czasu na to, żeby dowiedzieć się, czy to rzeczywiście działa. Czy sama chciałaby pani mieszkać w domu z papieru? Myślę, że tak. Chociaż nie wiem, czy tutaj ja jestem taka znowu obiektywna, bo no jestem studentką, nie mam takich potrzeb jak rodzina, tak? Wiadomo, że dzieci biegają po domu, rozrabiają, może taki domek szybciej uległby zniszczeniu. No ja raczej nie grałabym tam w piłkę. Ale bardzo chciałabym spróbować. Naukowcy są to ludzie, którzy chcą widzieć też i chcą widzieć w postaci rzeczywistej formy i treści. Większość wypowiada się pozytywnie. Wiadomo, że wśród ludzi są też sceptycy, krytykują, że materiał jest nieodporny na wodę, że to się może jakoś zniszczyć i tak dalej. Ale przecież my nad tym pracujemy. Jest to tylko przekroczenie pewnej bariery, jak to zwykle bywa w życiu. Ma pan już wizję swojego domu? Czy to będzie dom z papieru? Zobaczymy, czy się uda, ale tak, oczywiście projekt siedzi w głowie i gdzieś tam z nim sobie spaceruje. Wydaje mi się, że to było też uczciwe, że jeżeli ja tak zachwalam i mówię, że tak można, no to jeżeli bym sam zamieszkał w takiej konstrukcji i przez pewien czas może ludzie by mogli przychodzić, oglądać, w sensie sprawdzać, czy to działa, czy właśnie sam bym się podał temu eksperymentowi, to byłoby chyba właściwe. To był reportaż Magdy Skawińskiej zatytułowany Papierowe domy w audycji popołudniowej. Obiecałem państwu jeszcze gościa. Przyjdzie gość z rubinowymi oczami. To po 18.30. Proszę zostać z nami. a self-fulfilling man. I'm nearly blinded by the sight. Elliptical, about to fall. Unite you, deal, want my own. Ładnie to zabrzmiało, prawda? Tak mogą śpiewać tylko Skandynawki. Na przykład urodzona w Norwegii, a mieszkająca w Szwecji. I to właśnie była Rebeka Karjord. Pół minuty temu minęła 18.30. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Przewodniczący podkomisji MON zajmujący się zbadaniem katastrofy smoleńskiej Wacław Berczyński złożył rezygnację, informuje Ministerstwo Obrony. Pismo w tej sprawie przysłał do resortu. Minister Antoni Macierewicz dymisję przyjął. Pełniącym obowiązki przewodniczącego komisji będzie dr inżynier Kazimierz Nowaczek. Organizatorzy zamachu w metrze w Sankt Petersburgu otrzymali pieniądze od międzynarodowej grupy terrorystycznej z Turcji, poinformował o tym moskiewski sąd. Odbieraniem pieniędzy miał zajmować się zatrzymany w tej sprawie Akram Azimow. Miał on również odpowiadać za przygotowanie fałszywych dokumentów. 3 kwietnia w wybuchu bomby domowej produkcji zginęło w metrze w Sankt Petersburgu 15 osób, a ponad 50 zostało rannych. Rosyjscy śledczy uważają, że do wybuchu doprowadził zamachowiec samobójca, który pochodził z Kirgistanu. Przed sądem rejonowym w Giżycku zeznawali świadkowie w sprawie 3 żołnierzy, którzy mieli pobić 2 policjantki i policjanta z miejscowej komendy. Oskarżeni zostali zwolnieni z 15 giżyckiej brygady zmechanizowanej, ale nie ze służby, trafili do rezerwy kadrowej. Żołnierze byli pijani i zachowywali się agresywnie w jednym z giżyckich hoteli. Podczas interwencji pobili funkcjonariuszy. Policjanci trafili do szpitala. Już na pierwszym posiedzeniu w marcu sąd wyłączył jawność rozprawy. Przesłuchania kolejnych świadków zaplanowano na 29 maja i 5 czerwca. Za pobicie żołnierzom grożą 3 lata więzienia. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Oj, dostało mi się za to powątpiewanie, że flauta w Gdyni, a oto proszę drugi słuchacz potwierdza i na potwierdzenie jeszcze wysyłał zdjęcie. No ale drogi słuchacz, no jedno zdjęcie nie może być dowodem na to, że nie ma wiatru, bo stojące w pionie drzewo być może właśnie osiągnęło ten taki pułap maksymalny, ale gdyby zdjęcie było zrobione w następnej sekundzie, już byłoby inaczej. No troszkę powątpiewam, bo rzeczywiście pan synoptyk napisał w prognozie pogody, że nad morzem i w górach silny wiatr i to tak w ciągu dnia dziś i w nocy będzie i jutro tak też ma być. Poza tym pogodnie, tylko na Pomorzu Zachodnim się zachmurzy i z tych chmur popada deszcz. Temperatura za to spadnie na wschodzie kraju do minus 4 stopni, do minus 3 w centrum. Proszę wziąć to pod uwagę jutro rano, zwłaszcza do kierowców to apel. Plus 2 na zachodzie, tutaj krzywdy nie będzie. Chmury i deszcz to jutro, w górach śnieg też jutro, na Podkarpaciu tylko bez opadów i chwilami pokaże się słońce, a nad morzem i w górach, no i co ja mam powiedzieć, że nadal będzie mocno wiało? Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Witam pana. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan podjąć pracę w naszej firmie, biorąc pod uwagę pańskie CV, doświadczenie zawodowe. No nie mogę, no po prostu nie mogę zaproponować panu mniej niż 13 zł za godzinę. A więcej? No oczywiście. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w wysokości 13 zł. Jeśli twój szef płaci mniej, zgłoś. Więcej informacji na stronie www.solidarność.org.pl. 13 i nie kombinuj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc? Też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Przyjdź do salonu lub zadzwoń. 801 801 100. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24,5 minuty pozostały do 19. Mi od kilkudziesięciu minut podąża tu korytarzami pewien człowiek. Niepozorny zupełnie. Mijaliśmy się, zerknąłem, zobaczyłem. Dopiero kiedy się odezwał, to usłyszałem ten głos. Znam ten głos i państwo też ten głos znają. Rzadko się tak zdarza, że my radiowcy też się jeszcze nie znamy i tylko słyszymy się i po głosie się rozpoznajemy. Ale tak jest. Ten głos i właściciel tego głosu teraz w studiu. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Stambul przez Włocławek dotarł do nas na Myśliwiecką nie bez powodu. Sam zauważyłeś, że mamy trasę szybkiego ruchu i autostradę, więc to jest moment. No teraz już tak, faktycznie. We Włocławku przywitanie było gorące, jak rozumiem. Krajan, włocławian teraz oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie. Maćku, przyjechałeś dlatego, że napisałeś fajną książkę. Dziękuję. I od razu powiem tak. Fajnie wygląda, bo ja jeszcze tej książki nie czytałem. Natomiast patrząc na tytuł, to już mi się podoba. Rubinowe oczy Kremla, czyli tajemnice podziemnej Moskwy. Jak sądzę, to będzie o podziemnej Moskwie. A państwo naczytali się zapewne książek o metro 2033, 4, 8, 10 i do 70 roku i o tym, jak to jedynym miejscem na Ziemi jest moskiewskie metro, w którym uda się przetrwać jakąś tam katastrofę, apokalipsę, która dotknie Ziemię, bo sami sobie taki los zgotujemy. A ja spróbowałem zejść do tych moskiewskich podziemi i sięgnąć po fakty, a udało nie się? Tylko po fantazję. Tak, udało się na wielu poziomach. Jeden poziom to jest taki grzebania najpierw w internecie, sprawdzania, co też opublikowali rosyjscy internauci, oglądania filmików. Drugi poziom to jest oglądanie już poważniejszych reportaży przygotowanych przez telewizję rosyjską, przez BBC i National Geographic. I wreszcie poziom spotkania osobistego z ludźmi, którzy współcześnie zajmują się eksplorowaniem podziemi moskiewskich, rozmawianie z nimi o tym, co tam jest dzisiaj i zejście do tych podziemi. Oczywiście nie ukrywajmy, że to było takie zejście na poziomie laika, turysty, bo oni się ze mną w jakieś tam zakątki niezbadane jeszcze by bali zapuścić, bo mógłbym im tylko problemów narobić z swoim nieumiejętnym zachowaniem, ale widziałem, dotknąłem i bardzo mnie to ciekawi. Jeśli ktoś zapytałby mnie, co widziałem, no to widziałem różnego rodzaju piwnice i labirynty i panowie mi, nie wiem, może wcześniej przygotowali, a może rzeczywiście akurat nam się udało, popukali w ścianę i mówią, no tutaj będzie dziura i zrobili tą dziurę rzeczywiście i okazało się, że tam jest jakieś następne pomieszczenie, w którym leżały na przykład stare maski albo puszki z wołowiną tam z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, 44-43. Napisy były na tych puszkach, więc oni tak naprawdę odkrywają historię swojego miasta, tą, do której nie da się zejść, bo została zasypana przez gruz. Pod tą historią, tylko dokończę, pod tą historią lat XX wieku jest kolejna warstwa piwnic, piwnice z XIX, XVIII, XVII wieku, aż wreszcie możemy dojść do początków budowania tej podziemnej Moskwy, czyli gdzieś tam do czasów Iwana Srogiego i jego wnuka Iwana Groźnego. I to są już fajne lochy, skarbczyki, zbrojownie, tunele, którymi się albo uciekało z oblężonego Kremla, albo były przeznaczone dla żołnierzy, którzy mogli wyjść poza obręb Kremla dość daleko, by zaatakować od tyłu wojska oblegające twierdzę kremlowską, więc te podziemia są olbrzymie i bardzo ciekawe, no i mają mnóstwo tajemnic, szczególnie tych z okresu stalinowskiego. Mówimy tutaj o bunkrach, tajnych liniach metra, a przy okazji zacząłem też sięgać do legend, które dotyczą niemal każdej ulicy. W Moskwie są takim podpisem z ostatnich 300-400 lat jakiejś tam dzielnicy, parku. Undergroundowa książka trafiła ci się. Ja mogę pochwalić się państwu, że mnie się udało, przynajmniej w mojej własnej ocenie, ja wiem, że to brzmi z taką dużą dozą megalomanii, stworzyć taki początek przewodnika po moskiewskich legendach i różnych dziwnych sprawach. Z tym, że to jest oczywiście opatrzone pewną fabułą, więc nie jest to tak, że państwo od legendy do legendy skaczą, ale mamy tam przewodnika. Jak duże jest to podziemne miasto, gdyby tak porównać sobie z granicami administracyjnymi Moskwy na ziemi? To myślę, że znaczy, jeśli popatrzymy na plany rozrysowywane przez tych, którzy twierdzą, że wiedzą, jak to tam wszystko wygląda, a ile jest w tym prawdy, no to się pewnie dzisiaj nie jesteśmy w stanie dowiedzieć, to jest mniej więcej o powierzchni dzisiejszej Moskwy, dlatego że jeżeli są dzielnice, które powstawały, nie wiem, 30-40 lat temu, to wraz z nimi rozbudowywały się niektóre podziemne tunele. Jeżeli będziemy mówili o obiekcie D6, czyli tym tak zwanym metro 2, nie wiemy, czy tam są tory, czy asfalt, to nieważne, no jakieś tunele, którymi można jeździć, to na pewno sięgają one do nowych lotnisk, na pewno sięgają do nowych dzielnic, szczególnie tych, w których albo są zlokalizowane jakieś urzędy, albo mieszkają dygnitarze tego najwyższego szczebla. Jak państwo słyszą, Maciejowi nie trzeba zadawać pytań. On sam to świetnie, pięknie opowiada. Nie chcę, żebyś opowiedział nam wszystkiego dziś tutaj, ponieważ przyjechałeś tutaj na specjalne spotkanie z czytelnikami, także tylko słuchaczami. Krótko, jest tam też o kobietach, bo podziemia moskiewskie to jest jedno, ale świat podziemny możemy sobie alegorycznie potraktować. Ja tak też podszedłem do tego w kilku rozdziałach, bo świat przestępczy to też podziemie, a to, co dzieje się w świecie bardzo, bardzo bogatych ludzi w Moskwie, to też podziemie, bo niezbyt dostępne dla wszystkich i ukrywane przed wzrokiem. I to wszystko Maciej opowie państwu na spokojniej, w dłuższej formule i to państwo usłyszą także na antenie Trójki. Proszę pilnować tego spotkania i koniecznie wybrać się do księgarni po książkę Rubinowe oczy Kremla, Tajemnice podziemnej Moskwy. Ja bez czytania od razu mogę państwu powiedzieć, że jest to na pewno fascynująca lektura. To, co Maciej powiedział, mogę wystarczyło. Mogę jedno zdanie? No proszę. Mnie też się okładka podoba. Jak dostałem od projektanta z wydawnictwa tę okładkę, to lepiej bym chyba nie wymyślił. A jakie masz oczy? Jakiego koloru? Ja mam takie bardzo ciemnobrązowe. Człowiek o bardzo ciemnobrązowych oczach, Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Tuż przed spotkaniem autorskim w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej był państwa i moim gościem. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Wracaj do Moskwy. Już nie chcę cię pytać, do jakiego zawodu byś porównał bycie korespondentem w Rosji, bo mnie to się jednak z saperem kojarzy, ale trzymamy kciuki i słyszymy się na antenie Trójki także. Za 17 minut, godzina 19. Some days I'm weak, some Joe Click Murphys, tytuł Paying My Way, a to już oznacza, że jeśli będzie Missy Paying, no to będzie oczywiście o płaceniu podatków, także już za chwilę o płacach myślę, że też, ale jeszcze ważna informacja, nie będę Państwa narażał na wyszukiwanie i trzyma w niepewności. 1 maja o 21.05 na antenie radiowej Trójki spotkanie z Maciejem Jastrzębskim, autorem książki Rubinowe Oczy Kremla, Tajemnice Podziemnej Moskwy. Zapraszam serdecznie. Za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Propozycja, nowy system podatkowy, wręcz rewolucyjny. Brexit. Zagrożenia dla Polaków. To dziś. Naszym gościem jest ekonomista Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam również. Panie Andrzeju, wczoraj został przedstawiony nowy, rewolucyjny projekt prostego i efektywnego systemu podatkowego. Pan jest współautorem. Mam taką przyjemność i to od kilkunastu lat, kiedy Centrum imienia Adama Smitha w 2003 roku i w 2004 zebrało pod tym obywatelskim projektem 100 tysięcy podpisów. Wtedy nie miał szansy, ale już dziś wiadomo, że obecny system podatkowy jest nie tylko szkodliwy, ale też bardzo niemoralny. Jest to system, który blokuje aktywność polskich przedsiębiorców i ogranicza też możliwości płacy pracownikom. Stąd powstała obywatelska koalicja, która współpracuje z parlamentarnym zespołem pana posła Adama Abramowicza na rzecz dokonania zmiany, która wielokrotnie była zresztą za poprzedniego rządu obiecana. I dobrze, ten też rząd deklaruje taką zmianę. Na czym ta zmiana ma polegać? Można powiedzieć, że realizujemy cel rządu, który polega na tym, aby zwiększyć poziom dobrobytu Polaków i kapitału w polskich firmach. A to najprościej można zrobić, zmniejszając opodatkowanie pracy w Polsce, zwłaszcza tej na etacie, która jest opodatkowana tak wysoko jak wódka czy papierosy. Mamy istną akcyzę na pracę, która składa się z ZUS-u, składek i podatków. I jeżeli polski rząd chce, aby polski pracownik miał więcej, to najłatwiej to zrobić, po prostu zmniejszając opodatkowanie pracy, i pokazaliśmy w wyliczeniach, i jeżeli chodzi o rozwiązanie ustawowe, że można to właśnie uczynić, obniżając opodatkowanie pracy, tak aby pracownik dostawał około 22% od jutra więcej. A można to sfinansować, bo zawsze jest pytanie, jak to jest, czy jest to neutralne dla budżetu. Jest to neutralne dla budżetu, pod warunkiem, że zmienimy też konstrukcję podatku CIT, który jest podatkiem, i to od lat mówimy, po prostu beznadziejnie głupim i szkodliwym, na podatek przychodowy. Z tego względu, że według raportów Najwyższej Izby Kontroli, w zależności od roku badania, od 60 aż do 80% firm w Polsce legalnie, podkreślam, całkowicie legalnie, tego podatku nie płaci, stąd możliwości sfinansowania właśnie obniżki opodatkowania pracy i tej płacy plus, która będzie miała dalej idący efekt niż program 500+, można to zrobić. Dobrze, ja będę drążył. Jak to możliwe, żebyśmy zarabiali nagle 22% więcej? Bardzo prosto. Po prostu od jutra rząd mniej zabiera pracownikom. Stąd przy tych samych kosztach pracy dla przedsiębiorcy... Ale budżet państwa potrzebuje pieniędzy. No właśnie, potrzebuje. Dlatego można to sfinansować z tych kilkudziesięciu procent firm, które w Polsce nie płacą podatków. Bo trzeba pamiętać, że Polska jest rajem podatkowym. Ale rajem podatkowym dla międzynarodowych korporacji, które mają lepsze warunki niż na Cyprze czy Malcie. Bo tu nie trzeba płacić tylu podatków, ile w tych krajach, które są i tak niskie. Stąd jeżeli doprowadzimy do sytuacji, sytuacji równoważnej, że każdy w Polsce za wykorzystywanie infrastruktury polskiego państwa będzie musiał płacić opłatę, tak jak firmy płacą przecież czynsz za wynajmowanie biur, to wtedy z tych pieniędzy da się sfinansować obniżkę opodatkowania pracy i większe wynagrodzenia dla pracowników. Ten system ma być prosty, przejrzysty i nie wymagać nieustannych nowelizacji. Jak tak, to możliwe znów? Od co najmniej 1998 roku, kiedy wprowadzono słynną kapitałową reformę emerytalną, która nagle spowodowała, że praca na etacie została opodatkowana 8 podatkami, które występują pod z nazwą składek, co trzeba na koniec płacić w 4 przelewach i na koniec jest 2 płatników podatków, i przedsiębiorca, i pracownik. My od lat proponujemy zlikwidowanie tego szkodliwego i kosztownego dla przedsiębiorcy absurdu, żeby był 1 łączny podatek, jeden przelew i na koniec, żeby przedsiębiorca odprowadzał podatki, a nie jeszcze mieszał do tego pracownika. Już sam ten ruch korekty takiej elementarnej spowoduje, że przynajmniej na kosztach księgowych i transakcyjnych przedsiębiorca zaoszczędzi też 500 zł co najmniej miesięcznie. Dobrze, jak to możliwe, że likwiduje szarą strefę zatrudnienia? Jak zobaczymy, co się stało w wyniku działania pani profesor Zyty Gilowskiej, kiedy obecna partia poprzednio sprawowała władzę, to właśnie nieznaczne obniżenie opodatkowania pracy i redukcja składki rentowej spowodowało, że w Polsce powstało kilkaset tysięcy miejsc pracy. Oczywiście one nie powstały tak z nienacka, tylko spora z nich miejsc pracy wyszła z szarej strefy, bo obniżono poziom opodatkowania pracy. Mamy znakomite pod tym względem doświadczenie i to nieodległe, które gdyby obecny rząd zastosował w znacznie śmielszym rozmiarze, to może uzyskałby efekt sprowadzenia do Polski tych Polaków, którzy wyimigrowali za chlebem, bo w Polsce pracy nie było. Także to jest już potwierdzone i sprawdzalne. Wystarczy tylko nie śladowo obniżyć opodatkowanie pracy, tylko znacznie bardziej. Co należy zrobić, żeby ten system wszedł w życie? Trzeba podjąć decyzję polityczną. Tak jak pani profesor Zyta Gilowska wtedy powiedziała, że obniżka opodatkowania pracy ma nastąpić. Musi się znaleźć nie tylko w parlamencie pan, tak jak pan poseł Abramowicz, i kilku jego innych jeszcze kolegów posłów i też posłów z innych partii, ale musi znaleźć się osoba w rządzie, która zrozumie, że miejsce w historii tylko takie działania właśnie jak profesor Zyty Gilowskiej prowadzą do sukcesu i do tego miejsca niekwestionowanego. Czyli widzi pan szansę? Szansa jest od jutra, to jest kwestia decyzji politycznej, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od jutra Polacy mieli program dalej idący niż program 500+, z którego rząd jest zadowolony. No zobaczymy, nowy system podatkowy ma szansę wejść kiedy? Może wejść już od 1 stycznia 2018 roku. To jest na tyle prosta konstrukcja. Nie potrzeba skomplikowanych analiz, bo te analizy wielokrotnie przedkładaliśmy rządowi. Jeżeli ktokolwiek w rządzie pracuje tak uczciwie i ciężko jak my, no to powinien bardzo szybko zobaczyć, że wszystko w arkuszu, który tak kochają urzędnicy, kalkulacyjnym się zgadza. O nowym systemie podatkowym mówił ekonomista Andrzej Sadowski. Dziękuję. A teraz łączymy się z Beatą Płomecką w Brukseli. Witaj serdecznie, Beato. Dzień dobry. I hasło Brexit. Dziś Michel Barnier przebywa w Polsce. Powiedzmy, jest to główny negocjator Komisji Europejskiej, prawda? Tak, to jest, który będzie zajmował się Brexitem. Tak, jeszcze czeka na wytyczne unijnych krajów. Ja tylko przypomnę, że takie ogólne wytyczne przyjmą unijni przywódcy na szczycie w sobotę w przyszłym tygodniu. Później Komisja Europejska będzie musiała to uszczegółowić w formie przepisów prawnych, przedstawić te wytyczne i unijni ministrowie, jak się oczekuje do spraw europejskich, 22 maja ostatecznie zatwierdzą te wytyczne dla Michela Barniera. On nie będzie miał dowolności podczas rozmów z Londynem. To będzie musiał postępować tak, jak kraje członkowskie mu wytyczą drogę. Co jakiś czas będzie ona sprawdzana, to znaczy Michel Barnier będzie musiał podejmować decyzje w zależności od tego, jakie żądania będzie stawiał Londyn, bądź na jakie ustępstwa będzie chciał iść. No i wtedy to To będzie na bieżąco sprawdzane przez państwa członkowskie i ten mandat negocjacyjny będzie oczywiście zmieniany w zależności od potrzeb. Dzisiaj Michel Barnier był rzeczywiście w Warszawie. W przyszłym tygodniu w środę będzie leciał razem z szefem Komisji Europejskiej do Londynu. Dzień później zda relację z tej wizyty, z rozmów z Theresą May właśnie ministrom do spraw europejskich, no a później już sobota i unijny szczyt. No i te kluczowe sprawy, my o tym mówiliśmy, ale przypomnijmy, że kluczowe sprawy dla Unii, one trochę pokrywają się z kluczowymi sprawami dla Polski. To znaczy kwestie finansowe, czyli Polska oczekuje. Tak samo stanowisko jest Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej. Wyjściowe przynajmniej, jakie będzie w trakcie negocjacji, czy się zmieni, zobaczymy. Ale stanowisko jest takie, że Wielka Brytania powinna mimo wyjścia, a oczekujemy, że stanie się to w 2019 roku, mimo wyjścia z Unii Europejskiej, wpłacać do unijnego budżetu rozpisanego na do 2020 roku. Z tym, że budżet rozpisany do 2020 roku oznacza, że do 2023 projekty mogą sobie wszyscy beneficjenci unijnych funduszy, czyli ci, którzy zrealizowali projekty, mogą czekać na zwrot pieniędzy z unijnej kasy. Czyli takie jest, to jest jedno ze stanowisk. No i druga kluczowa sprawa i dla Unii Europejskiej, i dla Polski to są oczywiście prawa Europejczyków, w tym Polaków na Wyspach. One będą gwarantowane tym, którzy już tam są, ale można, no już teraz ze 100% pewnością można powiedzieć, że ci, którzy będą chcieli przyjechać, no to dla nich rynek pracy jednak będą ograniczenia, zresztą Theresa May mówiła to wielokrotnie, ta swoboda, swobodny przepływ osób, ta jedna z czterech swobód, ona nie będzie miała zastosowania na Wyspach, to już wiadomo, ale Theresa May wie też, że to się wiąże także z tym, że nie będzie dostępu do jednolitego rynku. Jak te negocjacje się potoczą, zobaczymy, ale takie jest wyjściowe stanowisko. Pytanie tylko, co się stanie z tymi, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii w tych dwóch latach, kiedy te negocjacje teraz będą się toczyć, to no właśnie, znaczy od 29. Właśnie, tego jeszcze nie wiemy, bo tak sprytnie Theresa May kilkanaście dni temu, kiedy uruchamiała artykuł 50, powiedziała, że takich słów użyła, jakby nie wiadomo było, czy to dotyczy tych wszystkich, którzy już są na Wyspach, czy też tych wszystkich, którzy są do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, więc jeszcze ten okres przejściowy, to myślę jest kwestia do wynegocjowania, czyli to są te prawa tych Polaków, tak, którzy chcieliby teraz wyjechać na Wyspy i dojadą na te Wyspy przed wyjściem Wielkiej Brytanii. W każdym razie Michel Barnier oświadczył, że musi odnieść sukces. Pytanie, co oznacza sukces? Znaczy, miejmy nadzieję, że to, co mówi Michel Barnier, dla niego sukces oznacza dobre prawa, właśnie prawa Europejczyków i to są jednak korzyści przede wszystkim dla Unii Europejskiej. No miejmy nadzieję, że takie jest też postrzeganie Francuza. No tak jak mówię, no też nie będzie miał większej swobody działania. To, co mu państwa członkowskie nakreślą, tak będzie, tak powinien realizować tę strategię. No to bardzo stawia na taką jedność, prawda? Bo mówi się o tym, że jeszcze dawno tak takiej jedności w Unii Europejskiej nie było jak przy Brexicie. Wiele razy, jak są dyskusje na temat sankcji, jak są dyskusje na temat polityki klimatycznej, energetycznych kwestii, no to zawsze ta Unia się dzieli albo na wschód-zachód, albo na północ-południe, jeśli mowa o kwestiach budżetowych, czyli dyscypliny finansowej. Natomiast w sprawach rzeczywiście Brexitu, przynajmniej na razie, mimo że Theresa May próbowała wielokrotnie, jeszcze przed uruchomieniem artykułu 50, przed przysłaniem wniosku oficjalnego do Brukseli, że Wielka Brytania wychodzi z Unii, próbowała kontaktować się z krajami członkowskimi, żeby trochę na swoją stronę je przeciągnąć, żeby może w czasie negocjacji miały łagodniejsze stanowisko. To się nie udało, przynajmniej w tych oficjalnych wypowiedziach. Ten jednolity front 27 jest, no i oby się tak utrzymał podczas wszystkich negocjacji. No on też oświadczył, że chce uniknąć tak zwanego twardego Brexitu. I Theresa May chyba też chce uniknąć tego. Premier Wielkiej Brytanii też dlatego tutaj wszyscy tak to odczytywali, myślę słusznie, jak zdecydowała się rozpisać przedterminowe wybory, to liczy na to, bo teraz jest przewaga partii konserwatywnej nad Partią Pracy prawie 20 punktów procentowych. Ona liczy na to, że jeszcze się umocni, a jeżeli będzie jeszcze umocniona partia konserwatywna po tych wyborach, ona będzie miała silniejszy mandat do prowadzenia negocjacji, a to oznacza, że nie będzie musiała się bać nie tylko opozycji, ale także zwolenników tej bardzo twardej wersji Brexitu, której ona akurat jest przeciwna. Chociaż wiele razy z wypowiedzi można było odczytywać, że znaczy ten szantaż taki, że jeśli Unia Europejska nie będzie chciała pójść na ustępstwa, no to zawsze może się skończyć twardą wersją Brexitu, ale wydaje się, że jednak premier Wielkiej Brytanii też za tą twardą wersją Brexitu nie jest. No to wszyscy sobie zdają jednak sprawę z tego, że to powinno być miękkie lądowanie dla Wielkiej Brytanii, bo na tym też